50 languages. 33. 33. Rongijaamas. Rongijaamas. Millal sõidab järgmine rong Berliini? Millal sõidab järgmine rong Berliini? Millal sõidab järgmine rong Pariisi? Millal sõidab järgmine rong Pariisi? Millal sõidab järgmine rong Londonisse? Millal sõidab järgmine rong Londonisse? Mis kell sõidab rong Varssavisse? Mis kell sõidab rong Varssavisse? Mis kell sõidab rong Stockholmi? Mis kell sõidab rong Stockholmi? Mis kell sõidab rong Budapesti? Mis kell sõidab rong Budapesti? Ma sooviksin piletit Madriidi. Ma sooviksin piletit Madriidi. Ma sooviksin piletit Prahasse. Ma sooviksin piletit Prahasse. Ma sooviksin piletit Berni. Ma sooviksin piletit Berni. Millal jõuab rong Viini? Millal jõuab rong Viini? Millal jõuab rong Moskvasse? Millal jõuab rong Moskvasse? Millal jõuab rong Amsterdami? Millal jõuab rong Amsterdami? Kas ma pean ümber istuma? Kas ma pean ümber istuma? Milliselt platvormilt rong väljub? Milliselt platvormilt rong väljub? Kas rongis on magamisvagun? Kas rongis on magamisvagun? Ma sooviksin ühe otsa piletit Brüsselisse. Ma sooviksin ühe otsa piletit Brüsselisse. Ma sooviks edasi tagasi piletit Kopenhaagenisse. Ma sooviks edasi tagasi piletit Kopenhaagenisse. Mis maksab koht magamisvagunis? Mis maksab koht magamisvagunis?